العزت جو ہے ان بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتا ہے. بنی اسرائیل کی مثال میں تفصیل میں لوں گا اس لیے کہ ہم سے پہلے چنندہ لوگ تھے, چوزن پیپل تھے, اللہ کے سلیکٹڈ چنے ہوئے لوگ تھے, ہم سے پہلے ہے. اس لیے کہ بس یہ بہت حال کی مثال ہے. یہ قوم سمود اور عاد اور اسی طرح جو ہے قوم یاسین اور قوم نوح, یہ واقعات پرانے ہیں بہت. آئیے ہم سے پہلوں کو دیکھتے ہیں جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اور آگاہ کر دیا تھا کہ تم خبردار ہو جاؤ, تم یقیناً جو ہے تم سے پچھلوں کے نقش قدم پر چلوں گے. شبرم بشبرم و زیرام بزیران, ایک بالش در بالش, ہاتھ در ہاتھ, کہ ان میں سے اگر ایک شخص جو ہے دب کے وہ گھوڑ پھوڑ کے اگر سوراخ میں بھی جائیں گا بل میں تو تم بھی اس کے پیچھے نکل جاؤں گے. پوچھا گیا کون اللہ کے رسول, کہا یہود و نصارہ, تو کہا اور کون. ایک روایت میں کہا کیا کون, رومی لوگ, تو کہا پھر کون. روم سے مراد یاد رکھیے اس زمانے میں روم یورپ کو کہا جاتا تھا, مطلب تم یورپ کی تقلید کرو گے یا تم یہود و نصارہ کی تقلید کرو گے. اور آج ہمارا معاملہ دیکھیے, یقیناً یورپ کی اور یہود و نصارہ کی تقلید ہمارا شعار ہے. نہیں, ہم تو امریکہ کی تقلید کر دیا. امریکہ کا کوئی وجود نہیں ہے بغیر یورپ کی یاد رکھیے, یورپین قوموں نے امریکہ کو بسایا ہے. تو یہود و نصارہ اور تم رومیوں کی تقلید کرو گے. آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ کیا کیا. اللہ نے انہیں چنا, ان کے اندر انبیاء بھیجے اور کہا کہ اب تم پر ذمہ داری ہے کہ ہدایت کو لے کر لوگوں تک پہنچو. لیکن اس قوم نے معصیت کی, گناہ کیے, رب کو ناراض کیا, شرک کیا, دین نے بدعت ایجاد کی, اور سب سے بڑا جرم یہ کر بیٹھے کہ انبیاؤں کو جو سب سے معصوم لوگ انسانیت میں ہوتے ہیں انہوں نے قتل کرنے کو اپنا شعار اور شیوا بنا دیا, طریقہ بنا دیا اپنی زندگی. پھر اللہ رب العزت کا عذاب ان پر یقینی ہوا اور اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 5 فرما کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. اور اللہ نے فرمایا اور جب پہلے وعدے کا وقت پورا ہو گیا. مفسرین لکھتے ہیں یہ مختہ نصر کا زمانہ تھا جب یہودیوں کو اللہ نے چنا, انہوں نے معصیت اور گناہ کیا اور دانیال علیہ السلام جیسے نبی کو تکلیف پہنچائی, تو اللہ رب العزت نے اپنے پہلے وعدے کو ان کے خلاف پورا کیا اور اللہ نے فرمایا فیض جا وعد اولا ہوما, اور جب پہلا وعدہ ہمارا وقت آ گیا اس کے پورا ہونے کا, عباد اللہ نا, ہم نے ایسے لڑا کے اپنے بندے تم پر حاوی کر دیے, ایسے لڑنے والے لوگوں کو تم پر حاوی کر دیا, اور یقیناً وہ اللہ کے بندے ہی تھے چاہے کافر ہو, ایسے بندوں کو تم پر حاوی کیا, باسن شدید, جو بہت مضبوط تھے لڑائی کے اندر, اور فرمایا اور ایسا تم سے لڑا کہ تمہارے گھروں میں جا گھسے. کسی حکومت کے بربادی کے لیے اس سے برا کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں گھس کے اس کو نکالا جائے. دیکھیے جنگیں الگ الگ قسم کی ہوتی ہے, کچھ جنگیں ہوتی ہیں بارڈرس پہ ہوتی ہے اور سپہ سالار سپرد کر دیتا ہے, قوم امن کے اندر رہتی ہے, دوسری فوج آسانی سے اندر داخل ہو جاتی ہے, یہ بھی ایک لڑائی کی قسم. لیکن وہ لڑائی جس کے اندر دوسری فوج گھس کر آپ کے اندر آ کر شہروں اور ملکوں کو اور جو ہے حکمرانوں کو نکال کر گھسیٹ کر سڑکوں پر پھانسی دے, تو یہ بہت بری ذلت کی ہار ہوتی ہے. ہار تو الگ الگ ہوتی ہے, یہ ذلت کی ہار ہوتی ہے. تو کہا تم کو ہم نے وہ ذلت کی ہار دی, ایسے لڑا کے اپنے بندے تم پر سوار کر دیے جو تمہارے گھروں میں گھس گئے, اور بڑے شدید تھے وہ لڑائی کے اندر. اور مفسرین کہتے بختہ نصر کا زمانہ تھا جب بنی اسرائیل نے گناہ کیے اور معصیت کی, اللہ نے بختہ نظر کو بھیجا, اس قسم سے ان کو ذلیل کیا کہ سالوں سال اور صدی ان کو جو اپنے ملک سے نکال کر وہ اپنے ساتھ عراق لے گیا, فلسطین کو خالی کر دیا, پورا عراق لے گیا اور ان کو غلام بنا کے رکھا کئی سالوں تک اور صدیوں تک. اس کے بعد یہ آزاد ہو کر واپس آئے, پھر اللہ نے فرمایا لیکن اللہ کو پتا تھا یہ لوگ اپنی معصیت سے باز نہیں آنے والے. اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا ولی تبرو ما علو تتبیرا, اور جب دوسرا وعدہ ہمارا پورا ہوا, مطلب اللہ کو پتا تھا یہ قوم گناہ اور معصیت کریں گی, تو جب ہمارا دوسرا وعدہ پورا ہوا تو وہی حال ان کا کیا. اور اس دوسرے وعدے کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں یہ ٹائٹس جس نے 70 سن عیسوی کے اندر جو ہے بنی اسرائیل پر حملہ کیا, فلسطین پر حملہ کیا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھائے جانے کے 70 سال بعد اس نے حملہ کیا, اور اس شدید قسم کا حملہ کیا کہ اس دور کے بعد سے بنی اسرائیل کو 1924 تک وہ حل نہیں سکے, ادھر کہ پورے دنیا میں گھومتے رہے, ادھر کی 2000 سال تک یہ ساری دنیا میں بھٹکتے رہے, جس کو کہتے تھے جوئش ڈائسپورا, پورے دنیا میں ان کو جو ذلیل اور رسوا کیا اللہ ہے 2000 سال تک, حتیٰ کہ پچھلی صدی میں آ کر پھر یہ فلسطین میں جمع ہوئے اور اپنے منصوبوں کے تحت اسرائیل اسٹیٹ کو انہوں نے قائم کیا. 2000 سال اللہ کا غضب ان پر رہا, پہلا وعدہ پورا ہوا، اللہ نے اس قوم کو 100 سال تک ذلیل کیا اور رسوا کیا اور قوموں کا غلام بنا کے رکھا۔ جب دوسرا وعدے کا اللہ نے کیا تھا کہ تم پھر گناہ کرو گے، اور انہوں نے وہی سلوک کیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف قتل کا منصوبہ کیا، اللہ نے اس منصوبے میں ان کو ناکام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور آپ کے جانے کے 70 سال بعد بنی اسرائیل پر ایسا قہر، ٹائٹس نے جو کہ یونان کا بادشاہ تھا، ایسا قہر ڈھایا کہ پورے کے پوروں کو ہمیشہ کے لیے کم از کم 1900 سال کے لیے جو ہے فلسطین کی سرزمین سے ہکال دیا۔ اس نے 1900 سال تک پریشان رہی، ساری دنیا میں صرف گھومتے رہے اور ضلالت کی زندگی اور جو ہے بھیکاریوں کی جو زندگی جیتے رہے، کہ ان کو یورپ کے اندر ان کے الگ علاقے ہوتے، جس کو گیٹوز کہا جاتا، مطلب جانوروں کی رکھنے کی جگہ یہودی رکھے جاتے تھے۔ لیکن ان کا شر اور ان کا فتنہ ایسا ہی ہے، یاد رکھیے کہ یہ قوم نے معصیت سے کبھی توبہ نہیں کی، گناہ سے کبھی توبہ نہیں کی، تو اللہ نے ان کو ہمارے لیے عبرت بنا دیا اور وعدہ کر دیا۔ سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 167 میں کہا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اللہ نے طے کر دیا، کہا اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اس چیز کو طے کر دیا بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے، کہ قیامت تک میں تم پر جو ہے ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کرتا رہوں گا۔ یاد کرو اس دن کو جب بنی اسرائیل نے اپنی معصیت اور گناہوں سے توبہ نہیں کی، اللہ نے یہ فیصلہ قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل کے لیے کر دیا کہ ان پر جابر اور ظالم بادشاہ قیامت تک رہنے والے ہیں۔ اور اللہ کی اس مار اور پھٹکار کا نتیجہ آپ ہر صدی میں دیکھیے یہودیوں کو کیا ملا ہے، یہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہم بھی پریشان ہیں، اسی پستی میں آج ہیں، اگلا گرا پچھلے نے سنبھل جانا چاہیے کہ ہم سے پہلی قوموں نے جب معصیت کو اور گناہ کو اختیار کیا، اللہ رب العزت نے کیا فیصلہ کیا؟ تو اللہ کا فیصلہ قوموں کے لیے دو نہیں ہوتا ہے، افراد کے لیے دو نہیں ہوتا ہے، اللہ کے پاس ایک ہی اصول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میری چاہتی قوم مسلمان کریں گے تو معاف کر دوں گا، یہود و نصارہ نے کیا تو ان کو سزا دوں گا۔ کیوں؟ یہود و نصارہ بھی تو چاہتی قوم تھے، اللہ کے چنیندہ تھے، امام تھے وہ دنیا کی، انہوں نے اپنی امامت کا ذمہ پورا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں وہ ذلیل اور رسوا ہوئے۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ ہم پر رحم کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے بھی اپنے گناہ اور معصیت کو اور اپنے اعمال کی اصلاح کی اگر غور و فکر نہ کی، تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے کہ ویسے ہی فیصلے اللہ ہم پر رحم کرے، ویسے ہی فیصلے ہمارے حق میں کر ڈالے۔ کوئی